Don Camillo. Camillo. یه چاره دیگه راه چاره نداره، هرچی میره جلوتر میبینه مایه نداره. آره سی و چاره واسه دیس اجازه نداره، وقتی کلا نداره نگو خ نداره. کلشم بدون مغز، باشم بدون پش، چی داره فقط کرم، تعدادش بدون مرز. شاخی آره ولی شاخ ملخ، هشت گل خوردی یکی کلم تمیز داف فلنگ. وقتمو نمی کنم با تو طلب، حال تو بروسی میچم دماغ اومده تا فکر سفیده مثل گچ، نمیره محل بب. اینجا نیست جای پاچه خارا، نمیخوام برین لای کارام. رفقیرم نست مایه داراش، تو رو همیشه سماره داداش. کچ میشه بعد دفت سفیده احمق مثل ویروسی از جنس سردرد. میرینم رو رفت میشم از دست، بگو کم تر آش خاله چرن. در میره در میره در میره تو سک دیدی سک دیدی سک دیدی. خب پاچه تو گرفتم بد خونی شد واسه من مثل تعدیگی باز. کامل دادن یا نصفه، آبی بود یا قرمز، بگو یکی دیگه بیا شوشو. راننده سرویس شوشه، سی و چاره دیگه راه چاره نداره، هرچی میره جلوتر میبینه مایه نداره. آره سی و چاره واسه دیست اجازه نداره، وقتی کلا نداره نگو خ نداره.